ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अध्याय 18 श्लोक संख्या 17। यस्य नाहंकृतः भावो हंकृतो यस्य नाहंकृतः भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमा लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हद्वापि स इमा लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हद्वापि स इमा लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुए भी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था, लेकिन उसने अपने भीतर तथा बाहर परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं किया था। यदि कोई या न जाने की कोई परम निर्देश भी है तो वह काम क्यों करे। लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता रूप में अपने को तथा परम निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानते है, वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता। जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्याहंकार से तथा ईश्वर विहीना था या कृष्ण भावनामृत के अभाव से होता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमात्मा या भगवान के आदेश अनुसार कर्म करते हैं, वह वध करता हुआ वो वध करता हुआ भी वध नहीं करता, नहीं वह कभी ऐसे वध के फल भोगता है। जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है तो उसको दंडित नहीं किया जाता, लेकिन यदि वही सैनिक स्वेच्छा से वध कर दे तो निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होता है। इस उपदेश से बहुत विपद हो सकते हैं मानव समाज के लिए। यदि कोई व्यक्ति इस श्लोक पढ़ के ही विचार करते हैं कि हाँ भगवान मुझको बताया सबको मरना और मैं अहंकार रहित हूँ, भगवान मुझको प्रेरणा देते सबको मारना, और ऐसे ही सोचते और ऐसे हिंदू टेररिज्म हो जाएगा या हिंदू धर्म का जिहाद वैसे ही हो सकते। और विशेषकर पाश्चात्य देशों में कई लोग ऐसे विचार करते कि भगवत गीता से लाइसेंस होता है, बिना कारण से बिना सही विचार करना दूसरों को मार देना। परंतु एक और विचार करना चाहिए कि यद्यपि भगवान अर्जुन को बताया युद्ध करना, तो भारत का पूरा इतिहास में ऐसा नहीं है कि कोई भगवद गीता का उपदेश लेके मिथ्या लड़ाई किया या ऐसे अंतकवादी कोई नहीं हुए भगवद गीता का उपदेश के अनुसार, क्योंकि सब जानते हैं, सब समझते और सभी धर्म आचार्य इस प्रकार भगवद गीता का उपदेश व्याख्या किए हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन को आदेश दिया युद्ध करना, और वो आदेश विशेषकर अर्जुन के लिए था क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय थे, और भगवान का उपदेश जो भगवद गीता में है वो सब लोग के लिए है, लेकिन लड़ाई करना वो विशेषकर अर्जुन के लिए था और सब अन्य व्यक्तियों के लिए। भगवान कृष्ण का उपदेश एक ही है लेकिन स्थिति के अनुसार विचार करना चाहिए। इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति तो अपना वर्ण और आश्रम के अनुसार धर्म पालन करना चाहिए। जो क्षत्रिय है उनका धर्म है धार्मिक युद्ध करना, परंतु सब युद्ध तो धार्मिक नहीं है, तो वानाश्रम धर्म में यही व्यवस्था है कि क्षत्रियों तो विशुद्ध ब्राह्मणों का उपदेश के अनुसार युद्ध करेंगे, अन्यथा नहीं। और ब्राह्मणों विशुद्ध होना चाहिए अर्थात वे निराहंकार होना चाहिए, क्षत्रियों भी निराहंकार होना चाहिए। युद्ध करते किस लिए? धर्म की रक्षा करने के लिए। यथा अर्जुन तो अपने प्रति युद्ध नहीं करने चाहते, परंतु जब भगवान कृष्ण का उपदेश सुने तब न योत्स्य, वो बात जो पहले बोले न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो बात छोड़ के करिष्ये वचनं तव, मैं आपका वचन पालन करूंगा, कृष्ण का वचन पालन करने के लिए तैयार थे भगवद गीता का उपदेश सुनने के बाद। तो इस श्लोक में प्रेरणा नहीं है सबको लड़ाई करना, प्रेरणा है अपना धर्म पालन करना इस भौतिक संसार में, क्योंकि नहीं कष्ट क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। जब तक हम इस भौतिक संसार में है तब तक हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा, हमें कर्म करना चाहिए। यदि हम विचार करते हैं कि हम अब से हम और कुछ कर्म नहीं कर, मैं खाली यहां बैठ के कुछ नहीं करूंगा, तो कम से कम हमें श्वास लेना पड़ेगा, वो भी एक प्रकार कर्म है। वो श्वास लेने में भी हम ऋणी होते हैं। कैसे ऋणी होते हैं? तो हवा सर्वत्र है, लेकिन वो हवा भगवान देते हैं और भगवान के प्रतिनिधि हम देवगण देते हैं, और कैसे हम श्वास लेते हैं, वो शरीर कैसे चलते हैं, वो सब देवताओं के निरीक्षण के अनुसार चलते हैं। तो इस प्रकार श्वास करने के लिए भी हम ऋणी होते, वो भी एक प्रकार का कर्म है। जब तक हम इस भौतिक संसार में रहेंगे तब तक हम कर्मी होते, हमें कुछ ना कुछ कर्म करना चाहिए। और शरीर यात्रा भी नहीं कष्ट क्षणाम जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक क्षण में भी हम कर्म बंद नहीं कर सकते, हम सदैव काम करते रहते। तो शयन करने का समय भी हम भूमि के ऊपर शयन करते हैं, तो भूमि देवी से हम बाध्य है और हम श्वास लेते हैं, या अगर हम एक पालंग के ऊपर शयन करते हैं तो वो पालंग जो लकड़ी से बनाया हुआ, तो वो वृक्ष के देवता से हम इस प्रकार हम सदैव अनेक अनेक देवगण और साधारण मनुष्यों से ऋणी होते। तो हमें कर्म करना चाहिए। शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्ध कर्मणः। अर्जुन का प्रस्ताव था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं कर्म नहीं करूंगा, मैं अकर्मी होऊंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं वो तो संभव नहीं है। तो शरीर यात्रा, शरीर का पालन पोषण करने के लिए कुछ कर्म करना चाहिए। तो यदि हम जल पिएंगे तो कुछ कर्म करना पड़ेगा, नहीं तो जल इस मौसम में संभव है। यदि हम इस प्रांगण में हम ऐसे मुंह खुल के ऐसा रहेगा तो हम शायद जब बारिश होते है तब 10 मिनट लगेगा काफी पानी पीना, लेकिन वो असाधारण है। सामान्यतः हम क्या खुला है वाटर कूलर जाकर, और जाकर मतलब हमें जाना है, और हम ग्लास में पानी डालकर हम हाथ उठाते, और तो हाथ उठाने में हम कैसे शक्ति मिलते, भगवान देते, और भगवान इनकी प्रतिनिधियों के द्वारा देवगण से देते हैं। तो इस प्रकार हमें काम करना है, सबका काम करना है। जैसे क्या बोलते हैं, गार्ड सिक्योरिटी वाला अपना काम करते हैं, नहीं तो भगवान की सेवा करते हैं, और अगर नहीं करते तो पेट भरना नहीं होगा। भाग्यवान है कि ऐसा ही काम मिला राधा रस बिहारी का मंदिर में। सबका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, यही बात है। तो कैसे करना चाहिए? निराहंकार, निरहंकार, अहंकार नहीं होने, मैं करता हूं, मैं कैसे काम करता हूं, मैं इतना बड़ा हूं, मैं खुद का बाबू से मैं काम करता हूं, मुझे भगवान में कुछ भरोसा रखने का कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद सब कुछ करता हूं, ऐसे ही सोचना अहंकार है। शायद 20-22 साल के पहले मेरी एक अनुभूति हुई। मैं वडोदरा में था, इस्कॉन मंदिर, 3:30 बजे उठा, जैसे प्रतिदिन उठा हूं, वो शीतकाल था और इस दाहिने के हाथ तो पूरा स्तब्ध हो गया ठंडी से, और कुछ नहीं कर, वो एक कुर्ता पहन रहा था, उसको निकालना संभव नहीं था, ब्रश कुछ भी नहीं कर सकता, एकदम लोहा जैसे हो गया। तो तब सोच रहा था कि हाँ, मैं हर रोज उठता हूँ और ब्रश वो सब करता हूँ और कुछ चिंता नहीं करता हूँ, कि ब्रश करने भी भगवान की दया है कि हम कर सकते। हाँ, और एक दिन आएगा जिसमें वो सब शक्ति जो शरीर में हो तो सब पूरा खलास हो जाएगा, उस समय मृत्यु काल बहुत है। तो हम चलते रहते हैं, सब कर्म करते हैं, तो कैसे हम कर सकते हैं? तो भगवान हमको शक्ति प्रदान करते हैं, भगवान के प्रतिनिधियां देवगण, और मानव समाज में भी सब सहयोगिता करते हैं। तो यदि कोई नारीमान पॉइंट जाना चाहते हैं तो टैक्सी से ही जाना पड़ेगा या बस से ही जाना पड़ेगा, तो दूसरे की सहायता लेना पड़ेगा। और यदि अभी जाना है या पूरा फ्लड है क्या? हाँ, नहीं है अभी। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि मैं करता हूं, ऐसे सोचना गलत है। मैं करता हूं कौन बोल सकते? भगवान। भगवान स्वतंत्र है, अपनी शक्तियों से ही सब कुछ करते हैं। परास्य शक्तिर विविधाय श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया न तस्य कार्यम करणं च विद्यते न तत् समस्याभ्यधिकश्च दृश्यते। ये भगवान का वर्णन है। भगवान का कुछ काम करना नहीं, क्योंकि भगवान आत्मराम है, वो अपने में संतुष्ट है। तो फिर भी इनमें बहुत शक्तियां है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, जिससे पूरा जगत चलते रहते। जगत शब्द का अर्थ क्या है? गच्छति इति जगत, जो सदैव चलते रहते उसको जगत बोलते है। और कैसे ही चलते? मायाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हितुनानेन कौन्तेया, जगत भी परिवर्तते। भगवान का निरीक्षण, भगवान अध्यक्ष, भगवान सब कुछ देखते रहते, और इस प्रकार भगवान की इच्छा से ही सब कुछ चलता। भगवान की इच्छा है कि हम जो इस जगत में, हम इनके पास जाएंगे, लेकिन इस जगत में हम सब कृष्ण भूली से जीवन आदि बाहिमुख अथैव माया तारे देह संसार दुख, हम भगवान को छोड़ के इस भौतिक जगत में आए हैं, तो इसलिए भगवान हमको जैसे बच्चे के लिए खेलने का मैदान है, तो भगवान इस भौतिक संसार हमको दिया और भगवान की अनुमति से, भगवान की शक्तियां से सब कुछ चलते, भगवान स्वाधीन है और हम सब भगवान से परतंत्र है। ये बात समझना चाहिए। यह अहंकार शब्द वैदिक संस्कृति का ज्ञान विचार में बहुत महत्वपूर्ण है, अहंकार, क्योंकि हम अहंकार से इस भौतिक संसार में बद्ध है और अहंकार से विमुक्त होने से हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होते। तो इस अहंकार क्या है हमें समझना चाहिए। तो वैदिक संस्कृति के ज्ञानी जन परमार्थिकवादियों दो मुख्य विभाग है, वैष्णव और निर्विशेषवादी। तो निर्विशेषवादियों का विचार है कि अहंकार है वो माया जिससे हम सोचते कि मैं करता हूं, और वैष्णवों भी सहमत होते। किंतु वैष्णव मत या सही विचार से हमें समझना चाहिए कि अहंकार है कि मैं जीव हूं, मैं भगवान कृष्ण का सनातन दास हूं। ये तत्व, ये जीव भगवान संबंध तत्व नहीं माना अहंकार बोलते। और मायावादी का विचार है कि अहंकार है ऐसे सोचता कि मैं करता हूं, और जब हम समझते कि नहीं, मैं इस पूरा संसार से उदासीन हूं, मेरा कुछ वास्तविक संबंध नहीं है इस भौतिक संसार के साथ, जब हम समझते तब हम निराहंकार होते और हम समझते कि हम भगवान हैं। तो मायावाद का विचार है कि अहंकार से मुक्त होना चाहिए, परंतु उनका विचार में ये साधारण अहंकार चढ़ के तो बहुत बड़ा अहंकार ग्रहण करना, तो ऐसे ही सोचना कि मैं एक आम मुंबई का हूं, मैं काम करता हूं, मैं ऑफिस जाता हूं, वो अहंकार है, तो ये छोटा वाला का अहंकार हो। और कि मैं मुंबई का हूं, लेकिन मैं काम करता हूं, लेकिन वास्तव में मैं भगवान हूं, वो कितना बड़ा अहंकार है। तो दोनों मिथ्या है। तो ये माया का फांद है, माया हमको इस प्रकार खींचते कि हम जानते कि मैं ईश्वरीय नहीं हूं, मैं कर्ता नहीं हूं, मैं मुंबई का नहीं हूं, तो मैं क्या हूं, कौन हूं, मैं भगवान हूं। तो कितने बड़ा अहंकार है। और वैष्णव विचार सही शास्त्र विचार कि मैं कर्ता नहीं हूं, मैं मुंबई का नहीं हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, मैं एक दास हूं, इस नम्रता होनी चाहिए। तो इस भावना से हमें काम करना चाहिए। जब तक हम इस संसार में हैं तब तक हमें कुछ काम करना पड़ेगा, तो इसी बुद्धि से करना चाहिए कि अपना कर्मफल से मैं अभी इस अवस्था को मिला, अभी जो भी हो, मैं आम मुंबई का हो या जो भी हो, तो इसी अवस्था में मुझे इस अवस्था के अनुसार यथोचित कर्म करना चाहिए। परंतु मेरा जीवन का लक्ष्य है कृष्ण, और ये काम जो मैं करता हूं कर्तव्य पालन करने के लिए धर्म के अनुसार। परंतु परम धर्म है कृष्ण सेवा। तो इसी बुद्धि से भगवान अर्जुन को बताए कि यही बुद्धि से लड़ाई करो, कि मैं करता हूं तो तुम करता हो किस प्रकार, निमित्त मात्र। भगवान की इच्छा है कि क्षत्रियो धर्म युद्ध करेंगे जब प्रयोजन हो, कभी कभी, प्रतिदिन नहीं, तो कभी जब जब प्रयोजन हो तब तब उनको युद्ध कर्म करना चाहिए। और ब्राह्मणों के लिए पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, और वैश्यों के लिए कृषि गोरक्षा वाणिज्य, और शूद्रों के लिए परिचर्या। तो इस प्रकार सबका आपना कर्म करना चाहिए निराहंका भाव से। वो निराहंका भाव क्या है कि मैं कृष्ण का दास हूं, और जो भी अवस्था में हम हो तो उसी अवस्था में हम परम सिद्धि प्राप्त कर सकते। इस प्रकार स्वकर्मणार्थम अभ्याच सिद्धि विन्दति मानवाः। तो जो भी अवस्था में हम होते हैं पूर्वकृत कर्म फल के अनुसार, उसी स्थिति में यदि हम भगवान की भक्ति करेंगे, यदि हम निरहंका भाव से कृष्ण भक्ति करेंगे, तो हम परम सिद्धि शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते। ये उपदेश इस श्लोक का सारांश है। हरे कृष्णा। यदि किसी का प्रश्न हो तो जरा सा पूछे अभी। ऐसा नहीं बैठना। हाँ, माइक, दूसरा माइक। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा। आपने बताया कि दो अहंकार होते हैं, एक छोटा अहंकार होता है, एक बड़ा अहंकार। तो नहीं, अहंकार अहंकार ही है, परंतु छोटा अभिव्यक्ति है और बड़ा अभिव्यक्ति है। तो अभी जैसे हम दो श्रेणी के इस्कॉन में आ गए, थोड़ा भगवत गीता पढ़ने सुनने से, थोड़ा बहुत साधना भक्ति करने से, अभी बड़ा अहंकार तो अभी मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। भक्ति में भी अहंकार हो सकता है। तो ये जो अहंकार, मैं बड़ा सन्यासी हूँ, तुम सब छोटे हो। ये जो आपने उदाहरण दिया कि हम हाथ चला रहे हैं, शरीर चला रहे हैं, कुछ भी कर्म कर रहे हैं, वो भगवान की कृपा से कर पा रहे हैं, तो इसको रियलाइज कैसे, कैसे रियलाइज करना है कि सब कुछ हम करते हैं भगवान की दया से, तो कैसे रियलाइज होते हैं, तो इस प्रकार की प्रवचन सुनने से, बार बार सुनने से एक दिन साक्षात्कार आएगा, ओ मैं भगवान का दास हूं, ओ, ओ 25 साल से सुन रहा हूं तो, ओ एक्चुअली वो सही है ना, बार बार सुनने से नष्ट प्रयेश्वभद्रेशु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भाव इत्यादि। कि आप भगवान की सेवा में लगे हैं वो प्रमाण है कि आप अहंकार से रहित है, पूरा नहीं, पूरी तरह नहीं, लेकिन कि आप यहां तक आए हैं तो वो प्रमाण है कि आप सही मार्ग पर है। कॉन्शियसनेस में कहना है कि हम भगवान के दास हैं, तो ये आता है कि जैसे फुल टाइम ड्यूटीज है वो पूरा दिन मंदिर में है और दे आर एंगेज इन सम डिवोशनल सर्विस, लेकिन गृहस्थ लोग जो होते हैं, गृहस्थ लोग के लिए क्या उपाय है? तो हमारा फार्म है, फार्म कम्युनिटी गृहस्थों के लिए, जिससे आप दिन भर प्रतिदिन भक्त संग में रह सकते, और जैसे मंदिर के भक्तों सुबह शाम को पूरा सत्संग करते तो आप भी कर सकते, बेस्ट बेस्ट हाँ, गृहस्थों के लिए श्रेष्ठ उपाय वही है। अगर वो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल सबके लिए है, लेकिन रुचि नहीं है, रुचि है नरक जैसे बॉम्बे का जिंदगी के प्रति, वो रुचि है। कैसे हम रह सकते, विद्युत की व्यवस्था के बिना हम कैसे रह सकते, एसी नहीं है, पंखा है, ऐसे पंखा है ना, आप एक बार जाकर देखिए, इम्पॉसिबल नहीं। कृष्ण भक्ति प्रचार पाश्चात्य देशों में पॉसिबल नहीं था, इम्पॉसिबल, खाली एक व्यक्ति का विश्वास था कि पाश्चात्य देशों में कृष्ण भक्ति प्रचार करना संभव है। वो व्यक्ति का नाम क्या था? श्रील प्रभुपाद। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि वो सबके लिए ऐसा फार्म कम्युनिटी रहना, साधना के लिए, भक्ति के लिए श्रेष्ठ उपाय है। सबके लिए संभव है, वो श्रेष्ठ उपाय है। उसके अलावा तो आप मुंबई में रह सकते और सुबह शाम को मंदिर आ सकते, श्रेष्ठ उपाय है वो। और नंबर टू, ये नंबर वन इज मच बेटर, आप एक बार जाकर देखिए। हमारा सबसे नजदीक है हमारा एक फार्म है वो गुजरात, गुजरात में है। और सब गृहस्थ भक्त जो वहाँ अभी है, सब पहले सोचते थे मेरे लिए संभव नहीं है, सब वहाँ है अभी और वापस नहीं आएंगे। बहुत प्रसन्न है भक्ति में। 3:30 उठते हैं, कोई अलार्म क्लॉक नहीं लगा के अपने आप उठते, पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम करते, शाम को भी सत्संग होते और 8:30-9 में विश्राम होते। संभव है मुंबई में? नहीं है। वो जीवन शैली सबसे अनुकूल है भक्ति के लिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।